بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم دې پر روخان ورز او قسم دې پشپا کله چې هغه په آرام سره خپل شي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا رب تہ ہرگز نئے پر خو دے او ندر نہغا ناراض شوے دے. وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. او یقیناً چستا دا پارا رستنے دور دا اولنی دور نا غور دے او دیر زربا ستارب تالا دمر سے درکلی جتبا خوشحال شی. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنا. آیا غتو یتیم ونمون دے او بیائی درلا زی درکلو او توی اومن دی چی لار درتا نو معلوما نو لار درتا اخو دلا او توی اومن دی چی غریب وی نو بیای مالدار کری. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نو پا یتیم باندی سختی مکوا او سوالگری مرٹا او دخپل رب دا نعمت اظہار کوا.